سورت فاتحہ مکی سورت تے او نزول کی پنزم نمبر دے پس دے سورت مدثر او مخ کے دے سورت لاحب نا نازل شوئے دے مخ کے دے سورت لاحب نا نازل شوئے ہو یعنی مخ کے دے سلور سورت ہو سورت علق سورت قلم مزمل او مدثر پنزم نمبر فاتحہ و شپاگم تیرستو سورت اللہ براغلے دے دی سورت مرکزی مسئلہ دعوی دی سورت اغدا دعوی توحید در صورت مرکزی مسئلہ دا الحمدللہ الحمدللہ خلاصہ در صورت تقسیم و خلاصہ در صورت تر مالک یوم الدین پورے سلور دلیلونا پا دعوی باندے فداوه بانی سلور دلیلونا بیا نتیجه ده دلائلو ایا کنابدو و ایا کنستائین نتیجه ده دلائلو بیا دعا ده رب تی قلب دعا د تثبت او د کلکون په داوه باندې بیا نمونه ذکر کوي د منونکو او د نه منونکو یو نمونه چې چا ته رب القلب نصیب شوی وو چې چا ته رب القلب نصیب شوی وو او دو نمونه ده نافرمانو دو نمونه ده نافرمانو یو آغلی چه قابل اسلام دی مور پہ لگی دل دی او دو ام آغلی چه قابل اسلام دی لا مور پہ ند لگی دل غالین اول دعوه بانه سلور دلیلو نو الحمدللہ کی خالقیت رب العالمین کی ربوبیت الرحمن الرحیم کی رحمانیت مالک یوم الدین کی مالکیت چار کل دی پدی طریقہ اللہو پیجندو چه ده نیششت کون که اللہ ده تربیت کون که پالن کون که اللہ ده پالن کون که اللہ ده برکتون ور کون که اللہ ده اختیارمند اللہ ده نخامخا ده دین دا نتیجه راوت اللہ چه غلامی و عبادت پا صرف داغ کئے دبل چانا او حاجتون و صرف دا اللہ نغواڑی دبل چانا نا و دا نتیجه دا دلائلو دعوی ذکر کلا بطور سمارا دعوی ذکر کلا بطور سمارا اس پا دیکھ لکی دل غواڑی سوال دک لکون اهدنا الصراط المستقيم دا داوا دا دوا دا سندا چګینی د دې نمونه نشتا صراط الذين انعمت عليهم دا نمونه وا دا نمونه وا او مقابل د داوی دوه قسمو نافرمانه ولکه بشارت او تخویف شو چې چا ومن الله خدمت ولاو کو ناغه منام علیهم شو چې چا ومن الله داوا مغضوب علیهم او ظالم شو مغضوب علیهم او ظالم شو امتیازات د صورت دې صورت کې ډېر امتیازات دي یو دا دیواجۃ القرآن او قرآن مجید تعارف ته مختصر دیواجہ دا چې قرآن مجید د چا طرف راغله ده او کومه مسله بیانې او چې سړی عملی کې نسب وشي نو دا دیواجہ د قرآن دا تعارف د قرآن دویم امتیاز چه دا چه کمدنو ام القرآن دا راجم کون که دا قرآن راجم کون که دا قرآن درین پدی کی اصلاح دا دا هر فریقه باطلا چه کم باطلی فرقی دی کاغا منگا غشپک غٹی ویلی دی و او کداغی شاخو ندی کاغا دا هریانو که مجوسو که مشرکانو یهود و عیسایان او منافقان دا آغی هم تولو او کبیا نور شاخو نوی تک معتزلہ جبریہ شیعہ روافض دا تولو فرق باطلو دا غید غلط و امراض و علاج دی دا غید امراض و دا غید علاج دی بکی بل امتیاز روحانی دو غٹی بیمارا ہے او داغی علاج دو غٹی بیمارا ہے روحانی داغی سے کمدنو علاج یو بیماری تکبر دا او بل ریا تکبرم تبائی دا او ریاون تبایی ده ده تکبر علاج ذکر کئی توازو او ده ریا علاج اخلاص بل امتیاز پده که ده طالب العلم ده کامیابی دری اصول ذکر کئی چه طالب العلم کامیابی غواړي دری اصول یو سعی محنت ضروری وو زکه موږ ویلو ورکون کې الله دې خو محنت سره پته لګي چې دې بنده چې کم ده نو د نعمت د الله ته محتاج دی او دې تر شوق دی چې مهنت نه کوي ولګر دې مطلب دار چې موړ دی او دې تر دې اجت نشته نو یو مهنت دویم تواضع طالب العلم کې چې څومره عاجزي وي نو دوم را دے کامیابی گی توازو او درم اجتناب درم اجتناب سعی ذکر کئی ایاک نعبد سعی وکئی خوب خپل محنت بغاور نئی بلکہ طالب کے بعجزی بھی اللہ تا و مختاج بھی ایاک نستعین کے توازو ورساربا پسیرات مستقیم نیغ روانی د کګو او ګولارو نه به استناب کی د شرکیاتو نه د بدعاتو نه د رسوماتو نه د ګناهونو نه دا غینه و طالب ځان ساتي د ظاهری او روحانی امراضو نه دا غینه و ځان ساتي استناب به پکې دا درې د طالب د کامیابی اصول ذکر کړي بل امتیاز هغه دا دی چې دې کې د اوخيار سړی پنځه نه ذکر کړي د اوخيار سړی پنځه نه ذکر کړي یو یعنی انسان د تکمیل چې انسان کامل کیږي مداغي پینځه نخې دي یو معرفت د الله چې سړی وال سړی اول به خيار او خياري چې دی الله او پیژني الله دین چې بدکه با تواضع وي تکبر د کمکل سړی کار دی دکه با تواضع وي درېم د ژوند نسب العين او هدف به معلومي د ژوند نسب العين او هدف به معلومي چیزو دا علم کم سلکو نا مطالعہ کم سلکو درس کم سلکو منڈی تر لیوام سلکو ددو حدف او مرام معلومی نصب العلم بے معلومی سلورم انخا چی کم خلق دس را پدیم حدف او نصب العلم کی ملگری وی نو آغی سر ملگرتیا کول یعنی نیکانو سر ملگرتیا نیکانو سر ملگرتیا او سلورم شکم تی بنسب العین کے خلافو حدب کے خلافو دا آغی بادانو نبائی کات دا آغی نجدہ کیدل دا پینزه نخی دی تر مالکی امید دین پوری اولنائی نخا مالکی امید دین پوری اولنائی نخا دو خیار سڑی ذکر کی گی آو ایاک نعبد و ایاک نستعین دوی منخا چدک با عجزی وی تکبر ببکی نہیں هدف به معلومی اهدنا الصراط والمستقیم صراط الذین انعمت علیہم نیکان ملگرتیا غیر المغضوب علیہم د بدانو نبائی کاٹ بدانو نبائی کاٹ بل امتیاز دارے چه دیر که پینزه صفات دا اللہ دی او پینزه دا بنده دی رب رحمان رحیم مالک الہ پنځه صفات د الله دی. بنده یو عابد، دویم مستعین، دریم منعم علیهم، سلورم مغضوب علیهم، پنځم ظالم. دا پنځه صفاتونه د بنده ذکر کوي، پنځه د الله او پنځه د بنده. بل امتیاز اثبات د نبوت په لسو طریقو باندې. اثبات د نبوت په لسو طریقو باندې چې پیغمبر بارازي او پیغمبرای ته ضرورت ته، نو په لسو طریقو په دې صورت کې اثبات د نبوت ته. یو، الله مربی دی، نو دا بدن تربیت چکی نو دا روح بیاسی نیوی پری خودلی، نا غیل خام خان نبوت تا ضرورت تی. دویم، الله رحمان دی، دا غر رحمت تقاضا کئی چه منگ تا دی احکامات راولی گی. سالورم، الله بادشاہ دی، دا بادشاہ قانون خامخاوی، ما قانون بمنگ ترالی گی. پینزم، یوم الدین را روان دا. سلورم، یوم الدین را روان دا، نو بدلے بدس ملاوی گی، نو مخی با قانون را لی گی، بیا بداغی بدلے را کئی. بینزم، اغا معبود دے و طریقہ دے عبادت پر اتخام خاقی. شپاگم، اغا مستعان دے و طریقہ دے استعانت پر اتخی. وم، زن خلق، وم سر اہدنا صراط المستقیم. زن لار نیغی دی او زن کگی دی، نماد نیغی لار تعین و علاللہ قصد السبیل، اغبرات برابری. اتم، انعمت علیہم، منعمن علیہم با بس منعم گرزی، چه بچا انعام کی گی نو داوه د صد واجب نه کیږي چې الله کوم قانون را لېګلې پاغي بچلی دي وی. خاتم د غضب الهی نه بچ کېدل پکار دي، داغه طریقې وراته خي. لسم، د زلال نه بچ کېدل پکار دي، داغه د پاره به پیغمبر پکاري. نو په لسو طریقو باندې اثبات النبوات، اثبات النبوت چه اللہ رب العزت پیغمبر را لیگی. نور دا صورت چه ده، مدر طول ممتاز ممتاز ده. دا دی امتیازات مستقل به تصنیف تی، لطائف القرآن پا نم بانده. رستم شیخ ابراهیم الله تعالی و رساله لیکلی و لطائف ام القرآن، دفاته لطائف. او امام رازی په تفسیر کبیر کې، تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله تعالی هغه لطائف القرآن مستقل ذکر کړی دی. لطائف القرآن دا مستقل موضوع ده، و منگا سی ده نمونی ده پارا یو لگ ذکر کرل. یو خبر من پا تکڑا چه ربط ده صورت ده مخ کسرا، زکا چه اغا دی کی نشتا، دا دکا مقی صورت دینا نشتا دی ردیو جنا ربط آغا نبیانی گی کابل گرام شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی با د بصیرت د زیاتولو د پارا نزولی ترتیب سره کله کله ربط وی چه ده فاتحه ربط پی وی ده صورت مدثر سرا چه صورت علق کی وی اقرا لولا نو قلم کی وی سستی مکو ودو لو تدهنو فیو دهنون نو مزمل کی وقت کو خودو چه ستیم لولا نوی قوم اللیل وردت للقرآن ترتیلا کم مضمون اول ولم وی وربک فکبر سوره مدثر کې وی وربک فکبر مال خدا الله تکبیر ناراضی څنګه بل الله لوی بیانوم نقول الحمد لله رب العالمین دا وای چې الحمد لله رب العالمین په دې طریقه وا تکبیر رب راشي دا الله لوی و په دې طریقه وای خام رب اغا نه ذکر کیږي دا غیر بزای استادان ذکر کوي فضیلت الفاتحه د سوره فاتحه فضیلت ذکر کوي چې فاتحه د ربط بزای باندې د سوره الفاتحه چې کمنو فضیلت اغا ذکر کول شي زاینده درس کې ویل شي.